Book 2 61 61 61 El-a'dad el-tertibiyye Sıralama sayıları Sıralama sayıları El-şehr el-evvel huwa yanayir Birinci ay Ocak'tır. İlk ay Ocak'tır. El-şehr el-thani huwa Febrayir. İkinci ay Şubat'tır. İkinci ay Şubat'tır. El-şehr el-thalith huwa Mars. Üçüncü ay Mart'tır. Üçüncü ay Mart'tır. El-şehr el-rabi' huwa Abril. Dördüncü ay Nisan'dır. Dördüncü ay Nisan'dır. El-şehr el-khamis huwa Mayo. Beşinci ay Mayıs'tır. Beşinci ay Mayıs'tır. El-şehr el-sadis huwa Junio. Altıncı ay Haziran'dır. Altıncı ay Haziran'dır. Sittete eşhur hiye nısf sene. Altı ay yarım yıldır. Altı ay yarım yıldır. Yanayir, Febrayir, Mars. Ocak, Şubat, Mart. Ocak, Şubat, Mart. Abril, Mayo, Junio. Nisan, Mayıs ve Haziran. Nisan, Mayıs ve Haziran. El-şehr el-sabi' huwa Julio. Yedinci ay Temmuz'dur. Yedinci ay Temmuz'dur. El-şehr el-thamin huwa Ağustos. Sekizinci ay Ağustos'tur. Sekizinci ay Ağustos'tur. El-şehr el-tâsi' huwa September. Dokuzuncu ay Eylül'dür. Dokuzuncu ay Eylül'dür. El-şehr el-âşir huwa October. Onuncu ay Ekim'dir. Onuncu ay Ekim'dir. El-şehr el-hadiye aşar huwa November. On birinci ay Kasım'dır. On birinci ay Kasım'dır. El-şehr el-thaniye aşar huwa December. On ikinci ay Aralık'tır. On ikinci ay Aralık'tır. Ethna aşara şahran hiye sene. 12 ay 1 yıldır. 12 ay 1 yıldır. Julio, Ağustos, September. Temmuz, Ağustos, Eylül. Temmuz, Ağustos, Eylül. October, November ve December. Ekim, Kasım ve Aralık. Ekim, Kasım ve Aralık.